Ja nemam više razloga da te volim kao pre. Nisi ista osoba, sad je sve drugačije. Ja nemam više razloga da te volim kao pre. Ma koliko patila, još uvek volim te. Otišao na ide daleko od tebe, ali to ne mogu, jer želim te kraj sebe. Ti mi značiš puno kao i ja tebi, i znaj da te nikada menjao ne bi. Navika mi jesi i potreba također, navika koja ne želim da me prođe. Ja neću da ti budem navika, s kojom si tek radi reda. Neću da ti budem navika, nečega da to kopija bleda. Hoću da ti uvek samo moj, da mi pripada čisto, ništa se nije promenilo ni malo, jer da nije tako sve bi davno stalo. Navika mi nisi, ne lupaj glavu, shvatit ćeš kad tad da sam ja u pravu, jer tebe volim i ti si mi sve, sve na ovom svetu, a navika ne. Ja neću da ti budem navika, s kojom si...